The Tapes, ale o tym za chwilę. Już teraz naprawdę fascynujący utwór z melorecytacją Manami, Smak życia. Gdy Aleks Czumak, lider grupy Sojuz, opowiadał mi w audycji Bażancie Serce o utworze Smak Życia, zdradził, że Manami Kakudo nagrała swoją część tego spoken word po zaproszeniu do współpracy przez Alberta Karcha, członka Sojuzu. Multiinstrumentalista i kompozytor ma na koncie wiele projektów, w tym takie zahaczające o Japonię, w której też mieszkał i ma wielu i znajomych tych artystycznych. To właśnie z jego inicjatywy zespół Hino The Tapes, o którym mówię przez większą część mojej dzisiejszej audycji, nawiązał kontakt z wieloma japońskimi artystami, o czym opowiedział mi Piotr Kaliński. Albert mnie zapoznał z Hirokim Chibą. Ja po prostu poszedłem na koncert, będąc w Tokio, mówiąc, że jestem kolegą Alberta i po prostu chciałem się przywitać i w ogóle. I no to tak troszeczkę też działa. W Japonii ten system takiego troszeczkę, nie wiem jak to powiedzieć brzydko, może nie polecenia, ale takiego rozpoczęcia rozmowy z jakimś kontekstem, że nie wiem, ktoś zna kogoś, czy ktoś gdzieś był i to wtedy jakoś tak jest troszeczkę łatwiej. Natomiast tak, no, dzięki Albertowi poznałem i Manami, zresztą też ostatnio mam na ścianie właśnie jeden z rękopisów Alberta w Japonii, byłem na jego koncercie z Japończykami, sprzedawał jako merch partytury swojej. Bo w Japonii dosyć dużo osób gra na instrumentach, szczególnie na fortepianie. Jest takie coś, że można czasami kupić po prostu utwory na papierze. Albert jest taką bardzo ciekawą osobą. Albert mówi bardzo dobrze po japońsku też, co też wielokrotnie było bardzo pomocne. Mi się zdarzało na przykład nagrywać muzykę z Japończykami i z jednym, pamiętam, w ogóle nie dało się dogadać i po prostu nagrywaliśmy muzykę i było super. Z Japończykami też rozmawia się w sposób specyficzny po angielsku, przez ich taki trochę perfekcjonizm i bycie bardzo miłym. Oni na przykład trochę nie chcą rozmawiać po angielsku, bo uważają, że coś źle powiedzą, albo coś, że dziś się zgubi w tłumaczeniu, albo coś palną niechcący. Edukacja angielska w Japonii rzeczywiście leży i jest to jakieś przedziwne zjawisko, że w tak zaawansowanym i ciekawym i świetnie wyedukowanym kraju, jakim jest Japonia, no ludzie mówią po angielsku bardzo mało, źle lub w ogóle. Więc z Japończykami też trzeba specyficznie rozmawiać po angielsku. Bardziej się używa rzeczowników w krótkich form, albo nie zadaje się pytań, nie wiem, które mają być odpowiedzią tak lub nie, bo Japończycy bardzo nie lubią takich pytań. Tak, jest to kulturowe, kulturowo trochę niezbyt dobrze widziane stawianie kogoś pod tak do ścianą, gdzie masz powiedzieć tak albo nie. Ja nie zapomnę, kiedyś byliśmy na takim spotkaniu w siedzibie największego dystrybutora płyt w Tokio i byłem z paroma polskimi wytwórniami płytowymi. No i pan był bardzo zainteresowany, oglądał te nasze płyty. W końcu tam już po dobrej godzinie takich kurtuazyjnych sytuacji tam padło z sali od nas jakieś pytanie, to robimy teraz, czy nie, jakby. No i ten pan powiedział, że maybe yes. I wszyscy tacy byli, no maybe yes, tak w Polsce, to tak, znaczy, że tak, no chyba tak, raczej tak. No a maybe yes, to znaczy nie. No tak to czasami bywa i jednak takie małe obeznanie w takich rzeczach bardzo, bardzo, bardzo pomaga, takich detali, albo na przykład, że w Japonii się mówi dużo na koncertach. No pewnie, że na pierwszych koncertach moich było tak lekko sztywno, tak trochę wyglądało to jak, nie wiem, w Europie, że tam to jest muzyka instrumentalna, więc no, oczywiście warto przywitać się z publicznością, podziękować na końcu, ale u nas często sprowadza się wręcz do paru słów, a tam zauważyłem, że ludzie pomiędzy utworami opowiadają jakieś w ogóle historie, albo przed samym koncertem trochę opowiadają, co to w ogóle będzie. I to trwa czasami dobrych parę minut i jak to się złoży do kupy, to czasami mam wrażenie, że połowa koncertu to jest rozmowa z publicznością. I też kiedy zacząłem szybko robić i zauważyłem, że wtedy te koncerty w ogóle mają zupełnie inny odbiór. A już jak w ogóle przygotowałem speech po japońsku na początku, to było już najlepiej. Hinode Tapes można posłuchać na żywo. Obecnie są w trakcie trasy koncertowej, krótkiej, po Polsce. 19 listopada byli w Sopocie, 27 listopada wystąpią w Katowicach, 30 w Krakowie, a 5 grudnia w Poznaniu. Więc zachęcam akurat bez kontrabasisty, który jest tu gościem, czyli Hiroki Chiba, ale zdecydowanie warto. To utwór 14. Przed utworem Hinode Tapes o numerze 14 mówiłam o koncertach tej grupy w różnych częściach Polski. Na to wydarzenie, odpowiadając na maile, niestety nie mam zaproszeń, ale mam na koncert zespołu jazzowego Nene Heroin, gdzie można usłyszeć saksofonistę Piotra Chęckiego. Zapraszam do kontaktu pod adresem anna.lalka@polskieradio.pl. Pełen powietrza saksofon Piotra Chęckiego idealnie zestawia się z tym ćwierkaniem ptaków. Myślę, że nagrania terenowe zdecydowanie należą do rodziny ambientu, a w przypadku zespołu Hinode Tapes i kompozycji Piotra Kalińskiego to stała część programu. Zapytałam go, gdzie zbiera dźwięki. Ja dużo jeżdżę, zawsze po koncertach staram się gdzieś jeździć, przyrodę. Japońska przyroda brzmi bardzo, bardzo inaczej. Tak wręcz radykalnie. Na przykład w lato cała Japonia jest taka hałaśliwa od cykad, to cały dzień. Całą noc. Dźwięki flory i fauny są bardzo silne i inne niż u nas. I fajnie jest to gdzieś tam umieścić. Ja bardzo zawsze lubiłem takie nagrania łączone, czy na przykład pokazujące kontekst samego miejsca, w którym gdzieś coś jest robione. I ja na przykład przywiozłem z Japonii takie różne dziwne instrumenty też, których u nas nie ma. Na przykład koto, taki strunowy instrument. U nas są nie do dostania, żeby umieścić jakąś soniczną narrację, która jest troszeczkę inna i przenieść też troszeczkę słuchacza w jakiś inny świat niż słyszy go codziennie. Myślę, że jest to jakieś ciekawe i staram się zawsze to wrócić, a że mam zawsze rekorder też przy sobie w kieszeni, to tych nagrań zazwyczaj mam całkiem dużo. Przez festiwal Pięć Smaków, festiwal filmowy, w którym uczestniczyłam przez ostatnie kilka dni, oglądałam sporo filmów o tematyce miejskiej i w tym mieście było naprawdę bardzo, bardzo dużo hałasu. No proszę sobie wyobrazić te naprawdę wielomilionowe miasta azjatyckie, nie tylko w Japonii, ale też w wielu innych państwach tamtego rejonu. To jest niesamowity, niewyobrażalny hałas. Do tej Japonii też, takiej dźwiękowo-kontrastowej, nawiązałam w naszej rozmowie. Ona jest totalnie kontrastowa i centrum Tokio typu Shibuya czy Shinjuku to jest po prostu jakiś totalny hałas, aż taka zupa dźwiękowa. To miasto nie dość, że jest zaneonowane, ono jest też zahałasowane reklamami takimi dźwiękowymi, plus jeszcze po ulicy jeżdżą takie bardzo głośne ciężarówki z billboardami wideo, które jeszcze mają bardzo głośną muzykę i z każdego sklepu leci jakaś muzyka, wszystko piszczy, pika, każde wejście do sklepu. Jest to po prostu jakiś straszny hałas. To mi się strasznie podoba w Japonii, że jak masz tego dosyć, wystarczy przejście czasami nawet 100 metrów w głąb tych, nie wiem, wieżowców i tam na przykład stoi zupełnie ukryta stara świątynia czy cmentarz i tam jest totalnie cicho. Czy jakiś park, których jest bardzo dużo. Już nie mówiąc o tej wsi, która jest już w ogóle jakaś taka zupełnie inna i ja przyznam, że czasami mam już taki przesyt tym wielkim miastem, które jest po prostu taką magmą, żeby tak się chwilkę po prostu wyciszyć, żeby później z powrotem móc w ogóle przyjąć ilość informacji, tego po prostu kontentu, który tam jest, prawda? Bo on nie dość, że na ulicy jest taki bogaty, to i kulturowo, nie wiem, jedzeniowo. I jeszcze ja staram się każdego dnia zawsze iść na jakiś koncert, prawda? Kupować jakieś płyty, więc ilość tych rzeczy, jak ja się kładę spać po takim dniu, to mi po prostu tam para z uszu czasami już wylatuje i totalnie muszę się iść wyciszyć. Ale właśnie lubię też chodzić do też takich miejsc wyciszenia w samym mieście. Na przykład są to sento, czyli takie łaźnie publiczne, które istnieją od zawsze w Japonii. I to są miejsca, w których nie ma muzyki. Ludzie rozmawiają ze sobą, ale nie jakoś tak dużo i głośno. I raczej słyszy się tylko te dźwięki tej wody, uderzanych, bardzo tradycyjnych stołeczków drewnianych, w których się siedzi i się szuruje przed wejściem do wody. Jest to w ogóle ciekawe miejsce, bo jest to miejsce podzielone tak dla kobiet i mężczyzn i w świecie, który bardzo jest taki antydotykowy, tak, ludzie się w ogóle nie dotykają, często nie patrzą sobie nawet w oczy i tak dalej. Nagle wszyscy nieznani siedzą w basenie wielkości dużego pokoju zupełnie nago i to nikomu nie przeszkadza. Zależy właśnie wszystko od kontekstu. Z Albertem Karchem właśnie chcieliśmy zrobić kiedyś muzykę właśnie o sento czy o senach, bo to jest jakby podobne zjawisko i taką płytę w tym roku wydał bardzo znany taki ambientowo eksperymentalny artysta Meitei i jest dokładnie o tym. Meitei spędził 2 tygodnie w Beppu, japońskim mieście znanym z gorących źródeł. Zbierał tam nagrania, dźwięki pary bulgoczących źródeł, kamieni, wiatru i ludzi korzystających z łaźni. Nie dowiedziałabym się o nim, gdyby nie Piotr Kaliński, z którym prawie od początku audycji rozmawiam o wątkach polsko-japońskich i ambiencie. Niby nisza, ale jednak bardzo specyficzny rejon muzyki, który zyskał międzynarodowe uznanie. Japonia na pewno jest w trendzie w kontekście turystycznym, kulinarnym i kulturowym. Widzę to, że Japonia ma swoje 5 minut i lata pracy i obecności tam jakby się trochę opłaciły pod tym względem, że ludzi to po prostu interesuje nieco bardziej, tak organicznie, i staram się jakoś tak z tego świata brać z dużą jakąś uważnością i tak dalej, bez takiego na hura tylko powłoczki. Mnie bardzo interesują te niuanse i detale, czy to w kulturze, czy to właśnie w samej muzyce. A muzyka japońska jest po prostu niesamowita. To jest tak ogromny rynek muzyczny, to jest tak ogromna ilość płyt. To jest raj dla grzebacza trochę też. Jak kogoś coś interesuje, to tam się okazuje czasami, że już tak trochę dużo wiesz, a później się okazuje, że w ogóle nic nie wiesz. I otwiera się kolejna komnata, jeszcze bardziej głęboka. Bo to też polega na tym, że dużo rzeczy w Japonii nie ma w internecie. Na przykład nie da się odsłuchać tych płyt, bierzesz jakąś płytę w second handzie i ona na przykład w ogóle nie występuje w Google. Nie ma takiego czegoś. I nikt nie wie w ogóle, co to jest, już nie mówiąc o tym, jak ją odsłuchać. Nie ma wielu informacji o ludziach, gdyż po pierwsze jest ograniczenie, po prostu japoński internet jest po japońsku. Dużo informacji o na przykład muzyce i tak dalej jest w Japonii w sklepach muzycznych, w książkach. Tam jest dosyć dużo książek wychodzi o muzyce. Pamiętam, że to też było dla mnie takie niesamowite, jaka jest skromność tych ludzi. Ja pamiętam, że rozmawiałem z tym panem Akikazu Nakamurą, nagrywał z Hino The Tapes. Mam taki utwór wspólny, który będzie za jakiś czas na płycie. No i tak już skończyliśmy nagranie i tak trochę już, pamiętam, jedliśmy sobie jakiś lunch i tak zacząłem się go pytać, bo pan taki jest już dosyć wiekowy, w wieku moich rodziców. Zacząłem go pytać, z kim grał, kogo zna, i tak co rzucałem jakimiś hasłami, to się powiedział, a Sakamoto, tak, pamiętam tam na jakichś melanżach, tam sobie coś graliśmy na afterparty. Midori Takada, a tak, bardzo fajna dziewczyna, tam graliśmy też. Akira, ten film, ale to ja gram z tym zespołem teraz, co nagrał to, gramy ten materiał. I oni w ogóle nie chwalą zupełnie, gdzie dla mnie to jest jakaś historia muzyki japońskiej, taka przez duże J naprawdę. I się okazuje, że albo ci ludzie ze sobą grali, albo się znają, albo mają jakieś fajne historie, tylko trzeba się ich zapytać o to. A ja zapytałam o to Piotra Kalińskiego, znanego z projektu Hino The Tapes czy Hati Wati. Japońska tematyka obecna jest także na jego albumie zeszłorocznym Zeit. Ueno to dzielnica w Tokio, a także nazwa utworu projektu Hativati z albumu Zeit, wydanego w zeszłym roku. Wspominałam wcześniej, że muzycy tych grup dzisiejszej audycji mają bardzo napięte grafiki koncertowe przez mnogość zespołów, w których grają. I stąd mimo wydania albumu Zeit w zeszłym roku, pierwsza prezentacja materiału na żywo odbędzie się podczas festiwalu Eufonie w Warszawie już w przyszłym tygodniu. Bardzo się cieszę, że na żywo usłyszę również utwór Kyo. Album Zeit od Hativati został wydany przez bardzo znaną w muzyce elektronicznej belgijską wytwórnię RNS i choć jest tam dub, ambient, to jednak więcej jazzu, co może być zaskakujące jak na tę współpracę. Szykuje się także drugie wydawnictwo właśnie pod szyldem RNS. Inaczej pod kątem tych brzmień muzycznych jest w innym projekcie Kalińskiego, który nazywa się Janka, ale w tym roku również nawiązał do Japonii na wydawnictwie Yamanote. nazwa Yamanote, duetu Janka, który wydał pod tym tytułem epkę, i utwór Yamanote Dub pochodzi od jednej z najważniejszych linii tokijskiego metra, właśnie Yamanote. Dzisiaj krążę wokół tych wątków polsko-japońskich, a ważnym nawiązaniem też jest ekspo. Na początku października odbył się polsko-japoński festiwal muzyczny Sound Culture, w którym wzięli udział m.in. zespół Klawo. Przywieźli stamtąd wydawnictwo, które nazywa się Osaka Cats, a na nim pojawił się utwór Rando Funk. Podczas wystawy światowej Expo 2025 spotkali się polscy i japońscy artyści, między innymi zespół Klawo z Trójmiasta. Jakiś taki dzisiaj bardzo trójmiejski miks mi się nieintencjonalnie zrobił przy tych polsko-japońskich połączeniach. A jeszcze jednym utworem, który jest efektem tej polsko-japońskiej współpracy Klawo, to 8500 kilometrów z raperem Peko. Yo, 開くスケジュール今月もバタバタ出くわすラッシュアワーみんなご苦労様一人疲れて宿で浴びるシャワー眠る朝方夢見るワールシャワー昨日は札幌寝て起きりゃ東京少しビジな日々さ今日この頃目まぐるしく過ぎて次はどこたまには行きたいねもっと遠いところ海を越えて君の元へ狭い部屋からこの声を届ける制作するラボクラボとコラボ行ったことない国の人たちにハロー 8500 キロ先に向けアップロー 飛び立つ言葉ミュージックはパスポート 北へ南へ西へ東へ見たことない景色目にしたいぜ Ay, 繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ世は情けどこにでも行く小さな街からフリップするけど吸わないマリファナ足跡残す君の街中どこにでも行く小さな街からフリップするけど吸わないマリファナ見た Stars 2。英語もろくに喋れないのに、ビートに乗りバスければ人を飛び、地方都市からリゾート地、今のところ人生理想通り、okay. 思えば遠くへ来たもんだな、とか言って振り返る時はまだ仲間と日本全土回るけど、世界は広い俺胃の中の変わらず、海の向こうにいる兄弟、違う時間軸でも同じクォンタイズ、コルグ赤いヤマハローラン、音がつなぐ日本とポーラン、メリーゴーランみたいに回る world、 時間は過ぎ去る、いつも瞬く間、hey、 同じ場所にとどまらない、この長い旅は終わらない、どこにでも行く小さな街かな、トリップするけどそうないマリファナ、足跡残す君の街中、yeah、 どこにでも行く小さな街かな、トリップするけどそうないマリファナ、見たことないそこには何がある、 W Japonii istnieje bardzo mocna scena łącząca rap i jazz. Jak widać, można to też zrobić z połączeniem między Polską a Japonią, bo 8500 km polskiego Klawo i Peki powstało podczas występu w ramach projektu muzycznego na Expo w Osace. Przyjechała tam też inna polska twórczyni, basistka Kinga Głyk. I na koniec programu o państwie wyspiarskim, jej utwór Island. Ania Lalka, Halina Leszczyńska, dziękujemy. To była audycja Barzancie Serce. Thank you.